En, två, tre, fy. Viljen är så lätt om vi fjolar varandra. Viljen är så lätt om vi fjolar varandra. Vindarna har stillnat kring vår liv. Och Silvia ligger med. Tonten är i oss både skrattet och gråten. Viljen är så snill och vi är vid låten. För mig är det fin, viljen är ni som ni. Så lek om vi fjol med varandra. Vill ni så lek om vi fjol med varandra. Vill...